που παιδιά παίζαν στους δρόμους και το γέλιο τους κορπούσε γύρω τη χαρά. Ήταν τότε που στη γη για ταχυδρόμους είχαν μόνο περιστέρια και λευκά πουλιά. Μα δεν μπορώ να θυμηθώ ούτε το όνομά σου, ούτε τη φωνή σου, ούτε τα άλλα τα παιδιά. Που γυρίζαμε στους δρόμους με φωνές και με τραγούδια όλα τα παιδιά. Παίζαμε μαζί τους κλέφτες και αστυνόμους κι είχες κλέψει τη μικρή φτωχή μου την καρδιά. Μα δεν μπορώ να θυμηθώ ούτε το όνομά σου, ούτε τη φωνή σου. Γίναν όλα τόσο μακρινά. Πάψαμε κι δυο να είμαστε παιδιά. Δεν σου είπα σ' αγαπώ, μα το ξέρες καλά. Παμπαρα.